Suzanne Bosman. Goedemiddag. Ze plaatsen zich heel bewust buiten het systeem. Het burgerservice noemen ze het burgerslavennummer. Ze vinden dat ze geen belasting hoeven te betalen, geven hun kinderen niet aan bij de gemeente. En sommigen zijn bereid geweld te gebruiken om de boel hier omver te werpen. Veiligheidsdienst AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid maken zich zorgen over de groeiende groep soevereinen. Straks in één vandaag. Nu het OM onderneemt stappen tegen oud-Jumbo-topman Frits van Eert. Het NOS-journaal. Gert Luk. Het Openbaar Ministerie gaat oud-Jumbo-topman Frits van Eert vervolgen voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschriften. Mogelijk wordt hij ook vervolgd voor witwassen, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 57-jarige van Eert was jarenlang de hoogste man van het supermarktconcern. Ruim 2 jaar geleden trad hij tijdelijk terug uit de directie na een inval in zijn woning. En 1 jaar geleden werd zijn vertrek definitief. Van Eert is 1 van de 2 hoofdverdachten in de witwaszaak. De ander is Theo E., een voormalig motocrosser en autohandelaar. De eerste zitting staat gepland voor 30 september. Wedstrijden in de Champions League vanavond en morgen worden extra beveiligd. Islamitische staat hebben opgeroepen een aanslag te plegen rond de stadions in Londen, Parijs en Madrid. Volgens de UEFA is het niet nodig om de kwartfinales uit te stellen. De Spaanse autoriteiten zetten meer dan 2000 agenten in om de situatie rondom de 2 stadions in Madrid in de gaten te houden. Ook de Franse overheid spreekt van aanzienlijk versterkte veiligheidsmaatregelen. De overstromingen in Rusland en Kazachstan leiden tot steeds meer problemen. Volgens de autoriteiten zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. Vrijdag brak een dam door in de Russische stad Orsk, waar de rivieren Or en Oeral samenkomen. Daar zakt het water weer, maar stroomafwaarts moet de piek nog komen. Minister Jetten voor Klimaat heeft gereageerd op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof oordeelde vanochtend dat Zwitserland enkele mensenrechten heeft geschonden omdat het onvoldoende doet tegen klimaatverandering. Jetten zegt dat deze uitspraak ook voor Nederland de noodzaak onderstreept om door te gaan met klimaatmaatregelen. En sportmanagementbureau SEC moet voetballer Stefan de Vrij een schadevergoeding betalen van 5,2 miljoen euro. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. De zaak draait om de transfer van de Vrij van Lazio naar Internationale in 2018. De voetballer dacht dat SEC namens hem onderhandelde, maar dat bureau beweerde dat het aan tafel zat uitsluitend voor Inter. Het aantal soevereinen in Nederland is in de loop van de jaren aanzienlijk gegroeid tot enkele tienduizenden en lijkt alleen maar verder toe te nemen. Dat staat in een analyse van de Veiligheidsdienst AIVD, de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Redacteur Bas de Vries vertelt wat soevereinen zijn. Dat gaat om mensen die de overtuiging hebben dat de overheid geen macht over ze heeft. Dat ze zelf bepalen aan welke wetten en regels ze zich houden. En in de meer extremere gevallen betalen ze dan helemaal geen belasting meer. Geen boetes, geen huur. En het effect daarvan natuurlijk is dat ze behoorlijk in de problemen kunnen komen. Een klein deel van de soevereinen is bereid zich actief tegen de overheid en andere instituties te verzetten. Desnoods met geweld, zo staat in de veiligheidsanalyse. 60-plussers die al jarenlang roken zouden elke 2 jaar een CT-scan moeten krijgen om longkanker op te sporen. Ze zouden daar meer aan hebben dan hulp bij het stoppen met roken, zeggen de onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat betekent dat voor sommige deelnemers wel ongeveer tot 10 levensjaren kunnen worden gewonnen. Dus dat is enorm. Wel is het allerbeste effect te bereiken door screening te combineren met een stoppen met roken programma. Maar het grootste effect wordt eigenlijk geleverd in deze leeftijdsgroep met deze risico op het krijgen van longkanker door inderdaad zo'n CT-scan elke 2 jaar aan te bieden. Op dit moment wordt alleen een CT-scan gedaan als mensen klachten hebben die met longkanker te maken kunnen hebben. Het weer op veel plaatsen bewolkt en droog. Er trekken buien over het land. Aan zee kans op zware windstoten. Morgen droog, veel ruimte voor zon. En dan wordt het ongeveer 14 graden. Dankjewel Gert. Voor het verkeer is bij de ANWB Dennis Mooij. Dag Dennis. Een hele goede middag. Er staat nu 320 kilometer file. Op deze wegen heb je op dit moment de meeste vertraging. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en de Keteltunnel doe je er 20 minuten langer over. Kwartier vertraging heb je nu op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend door de werkzaamheden bij Purmerend. En bij Amsterdam op de A10 Zuid richting de A10 West staat tussen de Afrit Centrum en de Baarsjes 9 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt,

Goedemiddag. Het is een verontrustend beeld dat de inlichtingendiensten in hun rapport schetsen. Die autonomen, die soevereinen, vormen een reëel gevaar voor onze samenleving. Nou, u doet dus ook onderzoek daarnaar. Is dat ook uw mening? Ja, zeker. Ja, daar gaat een bepaalde dreiging van uit. Die is eigenlijk drieledig. Je hebt de concrete geweldsdreiging, voornamelijk als mensen denken zich te moeten voorbereiden op een gepercipieerde aanval. Dat kan zich dan bijvoorbeeld tegen de politie of deurwaarders uiten. Ook überhaupt gewoon botsingen met buren of professionals die hun werk doen van schuldhulp of zorg of leerplicht. Dan krijg je bijvoorbeeld dat ambtenaren beschuldigd worden dat zij juist strafbaar zijn omdat ze zich schuldig maken aan slavernij, omdat ze belasting zouden hebben, belasting zou dan slavernij zijn. Maar ook voor de doelgroep zelf. Er zitten ook veel kwetsbare mensen in deze doelgroep die dit volgen, die zichzelf door schulden, overtredingen en juridische conflicten in zo'n put werken, dat ze er lastig maar uitkomen. Dit is wel heel schrijnend als er ook kinderen mee gemoeid zijn. Mm-hmm. In hoeverre is dit een bedreiging voor de samenleving dan? Afgezien van de individuen natuurlijk. En wat u net zegt, de kwetsbaren die er misschien in meegetrokken worden. Nou, we hebben bepaalde spelregels in onze samenleving. En als een deel zich daar niet aan houdt, dan gaan dingen niet werken. Dingen zoals belastingen, afspraken hoe we gemaakt hoe we op elkaar. Kinderen op leerplicht, dat soort zaken werken. En op het moment dat er een groeiende groep zich daar stelselmatig niet aan houdt, dan wordt dat wel een probleem. Het is een continu onderhoudsproject om met elkaar op de democratische rechtsorde te letten. Nou, beschreven wordt ook dat er al af en toe gewelddadige confrontaties zijn geweest, hè, met politie, met deurwaarders. Maar hoe zit het met de kans op een staatsgreep? Want daar wordt ook over gesproken. Ze komen niet met heel veel concrete aanwijzingen, maar ze zien wel een toenemende dreiging. Hoe moeten wij dat zien? Ja, ik heb natuurlijk niet dat zicht wat die organisaties hebben. Wat ik wel kan zeggen is dat er inderdaad mensen zijn die daarover fantaseren of die verklaringen uitdoen. Maar onderhand zijn er nu al een paar intenties tot staatsgrepen gebleven die tot nu toe niet tot heel veel vruchten geleid hebben. Maar er zijn wel serieus mensen die daarover praten en op voorbereiden. En dat is iets waar we zeker onze focus op moeten blijven houden. Ja, in Duitsland is zoiets ook wel vrij reëel geworden. Hè? Toen daar al die Reichsbürger werden opgepakt, toen zag je dat ook. Waar het uiteindelijk toe kan leiden. Zeker, democratieën wereldwijd, die kijken natuurlijk ook naar elkaar en burgers ook. En je ziet dat wereldwijd democratieën onder druk staan, waar nieuwe groepen dingen doen die we een tijdje niet zo hadden zien aankomen. Ja, er wordt in het rapport gesproken over tienduizenden. Lieke, een paar van die autonomen spreken wel eens in de media. Ja, komt niet heel vaak voor, omdat ze het over het algemeen niet de grootste fans zijn van traditionele media. Toch vertelt deze autonoom over haar leefwijze. Waar wij tegen zijn, is naar een overstroom van belastingen betalen. Dat is belasting op belasting op belasting op belasting op belasting. Mensen hebben bijna geen geld meer om vrij te leven. Ik zeg niet dat het hele belastingsysteem niet goed is. Ik wil best betalen nogmaals. Mijn voorwaarden. Ik bel nooit iemand, ik schrijf ze netjes een briefje. Ja, mevrouw Kaardijk, een voorbeeld van de soevereinen zoals we die tot nu toe vooral kennen, die brieven sturen naar de Belastingdienst, die deurwaarders aan de deur krijgen en die dan weer wegsturen. Allemaal uitingen van wij willen niet meedoen. Toch nog even over dat gebruik van geweld. Is dat iets wat er nou recent is bijgekomen? In ieder geval de bereidheid tot het gebruik van geweld? Je ziet het in andere landen zoals Amerika wel langer bestaat. In Nederland zie je dat deze beweging eigenlijk al sinds 10 verder groeit. Maar de laatste jaren sneller gegroeid, dus prominenter is geworden. En dat we voornamelijk nu ook zien dat steeds meer van die incidenten aan de oppervlakte komen. Maar ook van professionals merk je dat ze in grimmige situaties terechtkomen waar ze zich bedreigd voelen. Of ook echt fysieke dreigingen geuit zijn. Dus dat is wel een breed gedeelde zorg, ook bij veel eerste lijns professionals. Is dit een groep die georganiseerd is, die bijvoorbeeld appgroepen heeft, Telegramgroepen waarin ze met elkaar chatten. Is daar iets over bekend bij u? Ja, het is in die zin een diffuse groep. Als in, er zijn verschillende mensen die bepaalde verhalen prediken. Die hebben soms ook nog intern conflict op elkaars methodieken. En typisch gezien ga je dan naar een van die personen. Hè. Soms is er ook een winstmodel mee gemoeid, waarbij je betaalt voor of documenten of cursussen. En dat blijf je dan volgen. Dan krijg je pseudo-juridisch advies. Is er bekend hoe zoiets ontstaat? Iemand heeft kritische gedachten, is misschien ooit eens ergens tegenaan gelopen. En hoe word je dan radicaler? Hebt u dat wel eens in beeld kunnen krijgen? Ja, we weten dat radicalisering in brede zin plaatsvindt wanneer mensen een cognitieve opening hebben. Wat bedoelt u daarmee? Ja, als je vragen hebt over de wereld en niet meer beantwoord worden door het wereldbeeld dat je had. De laatste jaren hebben we een hele hoop vragen op zien komen. Hè? Ook tijdens de coronacrisis kan je je voorstellen dat veel mensen de vraag hadden. Ja, mag die overheid eigenlijk regels maken? En ook door andere complotbewegingen. Hè? Heeft die overheid het wel zo goed met elkaar voor? En die soevereine beweging die heeft er op zijn eigen manier een heel aantrekkelijk antwoord op gegeven. Die belooft dat het allemaal gewoon beter kan. Hè? Geen schulden, je hoeft je niet in de regels te houden. Het komt allemaal goed. Het is een kwestie van papierwerk. Mm-hmm. En dat kan heel aantrekkelijk zijn voor mensen die anders door de bomen het bos niet meer zien. Ja, en dan vind je gelijkgestemden, hè, zoals mogelijke groepen die contact hebben met elkaar. En dan, kun je daarin verder gaan. Dat je denkt, er zijn misschien andere manieren om mijn doel te bereiken. Ja, je komt in zo'n sociaal milieu en die vertellen je het is allemaal een goed idee. En op een gegeven moment ga je daarnaar handelen. Heb je misschien ook wel wat geld in zitten? Heb je al wat uitingen gedaan die toch pijnlijk zijn om terug te komen? Dan krijg je de brief dat de huisuitzetting volgt. Ja, dan kan je twee dingen doen. Of denk je, misschien had ik het heel erg mis. Of je kan denken, ik ga toch mijn juridisch adviseur vanuit de soevereine bellen. En kijken of er toch niet die onderdrukkende overheid is. Of ik dit op die manier nog kan voorkomen. En alles wat er dan gebeurt is dan weer een bevestiging van het beeld dat je al had. Exact. Als je eenmaal die wereldbeeld opzet, dan voelt elke brief vanuit de overheid als een vorm van onderdrukking. En als je dat steeds op die manier ziet, dan stapelt ook die boosheid. En dan stapelen ook de conflicten, omdat je dat steeds niet zo constructief aangaat. En dan kom je steeds verder in die kuil. Ja. Er wordt, Lieke, in dat rapport ook gesproken over opvoeding en specifiek over onderwijs. Ja, er wordt geschreven dat er zorgen zijn over autonomen die hun kinderen niet registreren. Dat doen ze niet omdat ze de geboorteaangifte zien als het begin van een relatie met die kwaadaardige overheid. Ze noemen bijvoorbeeld het BSN, burgerservernummer, het burgerslavennummer. Het risico hiervan is dat deze kinderen uiteindelijk tussen wal en schip gaan vallen en dat er geen zicht meer is op hen. En daar is ook de Raad voor de Kinderbescherming bang voor. Laat ze ons vandaag weten in de reactie op de analyse van de NCTV. De raad vertelt dat het om ongeveer tientallen gezinnen gaat en ze verwachten dat het aantal alleen maar gaat stijgen. En zowel de Raad voor de Kinderbescherming als het rapport pleiten voor meer onderzoek hiernaar. En mevrouw Karijk, dat is ook iets waar u zich zorgen over maakt? Ja, absoluut. Ja, je ziet dat die kinderen uit beeld verdwijnen. En dat het uit het zicht, dan komen er vragen op. Hè. Ga je met dat kind naar de dokter? Wat leert zo'n kind? Heeft het kind daarmee later de vrijheid om te doen wat hij wil? Krijgt hij een afstand van de rest van de samenleving? Hoe kan hij participeren? Dat zijn wel vraagstukken die daar verder uit komen. Zeker ook omdat elke vorm van samenwerken vanuit zorg of sociale instanties bruut wordt afgewezen. Mm-hmm. Zijn er, hè, want u zegt dat roept vragen op, van hoe gaan we daarmee om? Hebt u een idee hoe de samenleving of misschien het bestuur van de samenleving daarmee om zou moeten gaan? Zou die deze kinderen dan moeten onttrekken aan het gezag van deze ouders? Dan krijg je weer dat gedoe natuurlijk, dat ze boos worden. Ja, want je komt hier in een nare situatie terecht, waarbij eigenlijk met hulpverlening heb je vaak initieel een hele hoop meer constructieve, vriendelijke, samenwerkende opties. Maar je gaat wel uit van dat je afspraken nakomt en in gesprek gaat. Dat wordt allemaal afgewezen. Waardoor er dus vooral de nare, repressieve opties overblijven. Dus het is ijskoud of helemaal heet. En dat maakt het voor medewerkers wel heel ingewikkeld. En waar wij voor zouden pleiten bij NTA is een soort van maatschappelijke, politieke discussie. Waarbij we toch weer gaan nadenken over het krachtenveld tussen vrijheid van meningsuiting en waar je misschien juist iemand wil aanspreken, hè, vanuit zorg en barmhartigheid en de wens om te helpen en zeggen, hey, deze mening, dat mag je vinden, maar hè, we weten wel in een hele hoop andere gevallen dat het niet zo goed eindigt. We weten dat hoe eerder je met zo iemand in gesprek gaat, hoe groter de kans is dat je met zo iemand een goed gesprek hebt. Maar vaak is het juist zo geregeld dat je dat gesprek aangaat als het helemaal de pan uit escaleert. En als je een klein beetje signalen krijgt dat mensen zeggen, maar mag je daar wel mensen op aanspreken of zo? Mag ik daar wel over in gesprek gaan? Ja. Maar dat in ieder geval wel proberen en daarvoor je in eerste instantie ook verdiepen in wat er allemaal achter zit. Dat is onder meer na te lezen in dat rapport dat vandaag is verschenen. En u doet daar ook belangwekkend onderzoek naar. Dank u wel voor uw toelichting. Willemijn Kadijk was dat, onderzoeker bij NTA. Ja, harde muziek, schreeuwende, dronken mensen onder je raam midden in de nacht. In Utrecht kan het lastiger worden om dan te gaan klagen daarover. Want als je in de buurt gaat wonen van bijvoorbeeld een café dat ook 's nachts open is, dan weet je dat er geluidsoverlast is. En dan mag je dus niet zeuren. Dat is nu het devies in Utrecht. Zometeen een reportage daarover voor het verkeer. Naar Dennis. Er staat nu 380 kilometer file. Ik pik even de twee files eruit waar je nu de meeste vertraging op loopt. Allebei veroorzaakte ongelukken. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld, een half uur vertraging. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Batuverdorp en Amstelveen-Stadshart, 36 minuten extra. Eén vandaag. Lieke, je hebt je verdiept in een nieuwe dating-app. Ja, een hele speciale, Suzanne. Een dating-app speciaal voor jongeren van het platteland. Hij heet AgriMatching. Het idee ontstond 4 jaar geleden, vertelde de oprichter Rienk Waalkens uit Nieuwolda me. Toen was het begin van corona en ik zei tegen een vriend van waarom is er geen online platform voor agrarische jongeren om elkaar te ontmoeten. En toen hebben we een Instagram-account aangemaakt en hebben we eigenlijk onze vrienden uit de buurt erop gezet met een tekstje en wat grappige foto's met van nou, hij houdt van bier drinken en is op zoek naar een vriendin. En nou ja, dat is eigenlijk helemaal gaan rollen als het ware. Ja, het rolde nogal hard, want in no time had het account 1000 volgers en werd de wachttijd om zo'n post met een datingoproep te plaatsen 4 tot 6 weken. Moest dus wat anders, dus toen kwam het idee voor een app. We zijn eigenlijk 2 jaar bezig geweest om die app te bouwen. En de app helemaal uit te denken met alle functies en noem maar op. Om eigenlijk echt een goed werkende app te bouwen. Want onze bedoeling was ook echt een app bouwen die echt werkt, die echt voor matches zorgt. Ja, maar wat is dan het verschil tussen daten op het platteland, ja, en in de stad? Ja, daar was ik ook benieuwd naar. Het platteland is anders. De plattelandse stemming, de vibe is gewoon anders op het platteland. En daarnaast is het zo dat je op het platteland toch heel veel minder mensen ontmoet dan in de stad. En ja, daardoor denk ik dat het een plattelands dating app echt wel perfect is. Ja, ik vroeg Rienk hoe die app er dan uitziet. Moet ik denken aan een soort Tinder of lijkt het op Happen? We hebben de meest bekende functionaliteit overgenomen. Dat is dus dat je een profiel te zien krijgt en die kan je liken of disliken. En wanneer beide profielen als het ware op de vind ik leuk knop heeft gedrukt, ontstaat er een match. In Tinder en andere gevallen kan je elkaar dan een chat sturen. Men kent het wel met een opening sim. Alleen wij hebben veel meer in de app verwerkt, zodat je niet per se een opening sim direct hoeft te sturen. Maar wanneer je gematcht bent, ga je elkaar als het ware volgen. Dus dan krijg je een soort van Instagram vibe waarin je elkaar af en toe waar je eigenlijk een fotootje maakt, eens in zoveel dagen, om te laten zien wat je in het dagelijks leven doet. Nou, dus iets minder oppervlakkige tekst, iets meer dan nog dan houdt van bier en zoekt een vriendin. Man met baardje zoekt vrouw. Ja. Iets meer diepgang ook. Dat klinkt toch wel aantrekkelijk dan. Precies, en dat is Rienks gedachte ook. En hij wil gewoon iets minder opsmoek in die datingwereld. Onze app onderscheidt zich vooral omdat mensen op onze app toch meer authentiek zijn en het nuchtere boerenverstand wat meer naar voren komt en minder, zoals bij Tinder, dat iemand zich eigenlijk genoodzaakt voelt om het beste van zichzelf naar voren te laten komen. Op AgriMatching is iedereen meer zichzelf. Ja, lekker nuchter op zoek naar een relatie. Lekker nuchter op zoek naar een relatie. En je kan de app downloaden in de App Stores. Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht. Ging de deur uit, klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als die jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting. Ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond. Maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten. Ze praten. Ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden. Nu ben ik hier. Ziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op. Het is 4:15. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op als om te kop. Bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt als je van me houdt? Of wil ik hier weg? Ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij. Ik ben thuis, de stad bleek de kat. Ik bleek de muis, wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta Klagers van overlast over horeca hebben te veel macht. Dat vindt een aantal partijen in de gemeenteraad van Utrecht. Ze willen mensen die naast een bestaande club of poppodium gaan wonen minder recht van klagen geven. In sommige grote steden in het buitenland is dat al het geval en Utrecht moet zich daar dus bijvoegen. Club Echo zou er heel blij mee zijn. Het komt best wel vaak voor dat mensen een huis kopen en dan toch erachter komen. Als je hier voor de deur staat, ziet het er niet uit als een soort van grote club. Terwijl Ziet er eigenlijk uit als een gewoon mooi oud herenhuis. Maar dat er ook een zaal achter zit en dat wij 6 keer per week en concerten en clubnachten hebben, dat zal je niet zomaar vermoeden als je niet zelf een beetje bekend of als bezoeker zeg maar bekend bent met het circuit. En Marlies Timmermans, directeur van poppodium en Club Echo in de Utrechtse binnenstad, weet wat er dan gaat gebeuren. Klagen? Ja, dan gaan ze klagen. De club probeert de overlast te managen. Hoewel de buurtapp het leed van het verplicht afschaffen van de inpandige rookruimtes maar nauwelijks kan verzachten. Dus dat is wel een extra uitdaging die erbij is gekomen. Dus wij hebben daarom extra beveiliging ingezet. Dus tijdens een nacht staan er minimaal 2 portiers en soms 3. En die staan dan de rokers aan te spreken op hun gedrag? Ja. Desondanks is het lastig voor nachthoreca. En dat gaat een aantal partijen in de Utrechtse Raad aan het hart. Waaronder de VVD, Student en Starter en D66. Raadslid Dirk-Jan van Vliet. Sommige mensen gaan graag naar het museum om cultuur te bekijken. Maar sommige mensen gaan liever naar hun favoriete DJ luisteren. En hebben daar eigenlijk gelijksoortige ervaringen als de museumbezoeker. Het enige is, het geeft doorgaans wat meer overlast, brengt het met zich mee. Ja. En mijn hoofdpunt is dat het echt onrechtvaardig is dat de klagers eigenlijk meer macht hebben dan de uitbaters van de nachthoreca. Want die kunnen zichzelf daar verder niet tegen beschermen. Want elke klacht moet door handhaving serieus worden genomen. En ze kunnen niet meewegen dat de mensen hadden kunnen weten, ja, maar hier zit gewoon, je bent boven een kroeg gaan wonen. Dus waarom klaag je hierover? Is dat aantal aan het groeien? Ook overlastmeldingen die nemen ook toe, ja. En hoe willen jullie dit gaan aanpakken? Hoe kun je dit borgen? Zodra je ergens komt wonen en je weet dat je in de buurt van een nachthoreca of nachtclub komt te wonen, dat je bijvoorbeeld kennis moet nemen van de type meldingen van overlast die daar gedaan zijn. Zodat je ook kan zeggen van ja, je wist dat dit er was en je bent hier toch komen wonen. Dus ja, misschien dat je klacht wat minder snel gegrond is. De partijen willen dat de gemeente onderzoek doet naar nieuw beleid. Net als Amsterdam nu ook doet. En kijk naar voorbeelden uit Londen, Antwerpen en Toronto. Ze hebben verschillende manieren om daarmee om te gaan. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Londen, daar zeggen ze van, stel dat je nou nieuwbouw gaat ontwikkelen naast een bestaande nachthoreca of nachtcultuurclub. Ben jij verantwoordelijk voor het tegengaan als projectontwikkelaar. Verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat er geen klachten komen van geluidsoverlast. Driedubbele begazing. Exact. Goede isolatie. Precies. Alleen dat is voor de binnenstad Utrecht is dat minder relevant. Omdat ja, we hebben niet zo heel veel nieuwbouwprojecten meer in de binnenstad. En wie bepaalt hierbij eigenlijk wat nog redelijk is? Ja, dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk de ultieme persoon die dat bepaalt is natuurlijk altijd de rechter. Maar ik vind dat als wij als politiek, als wij zeggen van wij vinden die nachtcultuur van waarde, ja, dan hebben we dus ook een plicht om ze te beschermen. Maar u weet dus niet waar de grens wordt getrokken? Of die heeft u zelf niet in uw hoofd? Nou, ik zou zeggen als het gaat om dus type straatoverlast van mensen die gewoon normaal converseren, die uit de nachtclub komen, nog even nababbelen, dat op een normale manier doen, dat moet kunnen. Maar iemand even naroepen, hé, hey, hé! Hey. Dat wordt al gekker. Of, je hebt ook verhalen natuurlijk van mensen die in de portiek lopen te kotsen. Dat soort dingen. Ja, dat is allemaal niet oké. Okay. Ik ben benieuwd wat buurtbewoners van Nachthoreca ervan vinden. Woont u hier in de buurt? Ja, ik woon hier net om het hoekje. Vlakbij Echo dus een nachtclub. Ja, klopt. En ik zou het heel vervelend vinden als ik niet mocht klagen. Ja, dat vind ik onzin. Ik bedoel, dat is net zoiets als je bij een vliegtuig gaat, een vliegveld gaat wonen, dan weet je dat er vliegtuigen overkomen. Ik bedoel. Maar als u overlast heeft, wat voor overlast heeft u dan? Bezoekers die hun fietsen overal schots en scheef neerzetten en dan vaak ook daarna de dag graffiti heb ik gespoten. Nu zijn er partijen in de gemeenteraad die willen het moeilijker maken voor mensen om te klagen over overlast. Ja. En dan met name mensen die ergens nieuw komen wonen. Zo van, je weet dat je gaat wonen bij bijvoorbeeld een nachtclub in de buurt. Ja. Wat vindt u daarvan? Nee, dat vind ik geen goed idee. Want je weet dat je wel dat je gaat wonen. Dus enige overlast kun je verwachten. Maar als het excessen zijn, vind ik dat je moet kunnen klagen. Ik heb de hele tijd gewoon in Domstraat gewoond. Hè. Dus, gewoon Hartjestad in Utrecht. Hartjestad, Utrecht. En dan gaat ieder kwartier, gaat de keer. Met carillon en gedoe. En dan komen de mensen pas wonen. En die gaan een hele klachtenbrieven schrijven. Wat een onzin, dat hoort er gewoon bij. Hè? Misschien heel belangrijk voor mensen die nu overwegen om in de binnenstad van Utrecht te gaan wonen. Wat wordt de eikdatum als het aan u ligt? Oeh, ja. Dat is een goede vraag. Volgens mij moet het niet zo moeilijk zijn. Laten we gewoon ambitieus zijn, 1 januari 2025. Okay, dus mensen die 31 december 2024 nog snel ergens gaan wonen, hebben nog recht van klagen. En daarna moet je je mond houden. Ja, de vraag is of je het met terugwerkende kracht kan doen. Dat moeten we nog eens even uitzoeken. Dat weet ik nog niet zo goed. Ja, dus op termijn niet meer klagen in de Utrechtse binnenstad. Niet over de Dom en niet over de club. Hoorden we in een reportage van Laura Kors. Zometeen de familie van Israëliërs die al een half jaar gegijzeld worden gehouden door Hamas in de Gazastrook. Zijn de wanhoop nabij? In Nederland vragen ze nu aandacht voor hun geliefden. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Gert Luuk. Het Openbaar Ministerie vervolgt oud-Jumbo-topman Frits van Eert voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschriften. Mogelijk wordt hij ook vervolgd voor witwassen. De 57-jarige van Eert was jarenlang de hoogste man van het supermarktconcern. Ruim 2 jaar geleden trad hij tijdelijk terug uit de directie na een inval in zijn woning. Een jaar geleden werd zijn vertrek definitief. Wedstrijden in de Champions League vanavond en morgen worden extra beveiligd. Islamitische Staat zou hebben opgeroepen een aanslag te plegen rond de stadions in Londen, Parijs en Madrid. Volgens de UEFA is het niet nodig om de kwartfinales uit te stellen. Het aantal soevereinen in Nederland dat zich niets aantrekt van de overheid en de wetten is in de loop van de jaren aanzienlijk gegroeid tot enkele tienduizenden. Dat staat in een analyse van onder meer de veiligheidsdienst AIVD. Een klein deel van de soevereinen zou bereid zijn desnoods geweld te gebruiken tegen de overheid en andere instituties. Iran maakt gebruik van een smokkelnetwerk om Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever te bewapenen. Dat meldt de New York Times. Iran is een aartsvijand van Israël en een bondgenoot van Hamas in de Gazastrook, Hezbollah in Libanon en van de Syrische regering. Onlangs werd een hoge Iraanse generaal gedood in Damascus. Iran houdt Israël ervoor verantwoordelijk en wil wraak nemen. Gert, dankjewel. Marco, het weer. Ja, dat is wat wisselend. Met droge momenten, vrij groot deel van de dag zelfs droog verlopen. Maar vanochtend regende het hier en daar wat, vooral in het oosten. In de loop van de middag van het westen uit wat lichte neerslag. Dat verplaatst zich nu in de oostelijke richting. En voor vanavond en vannacht kan er in het oosten en noorden nog wel een buitje vallen. Maar verder is het meest droog en het klaart steeds breder op. Temperaturen dalen naar een graad of 7. Dan de wind, die neemt ook af. Die staat nu nog stevig door te blazen, maar die gaat er een beetje uit. Dus het wordt allemaal een stuk rustiger. Morgen overdag ook een westenwind, hooguit matig van kracht. Flinke zonnige periode, zeker in de ochtend. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt morgen 11 tot 15 graden. Donderdag, vrijdag, zaterdag gaat de temperatuur langzaam omhoog. Donderdag is nog vrij bewolkt met kans op wat regen. Daarna is de neerslagkans klein te noemen. En zaterdag kan het zelfs 20 graden worden. De tweede weekenddag is wel meest droog, maar met een stuk lagere temperaturen. Oké, dankjewel. En we kijken mee met Dennis naar de files. 520 kilometer is het nu. De meeste files staan in Noord-Holland en in Zuid-Holland. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een ongeluk duurde 20 minuten langer over tussen Amersfoort-West en Barneveld. Er staat 12 kilometer. De weg is wel weer vrij. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Ypenburg en de Keteltunnel 25 minuten extra. De werkzaamheden op de A7 Zaanstad-Horen kosten je nu een kwartier extra tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Het is aansluit over 9 kilometer. En veruit de meeste vertraging heb je nu op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Daar staat namelijk 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is ruim een uur. Eén vandaag. Suzanne. Suzanne Bosman. Een half jaar zijn ze al ergens in Gaza. Zo'n 130 gijzelaars uit Israël die op 7 oktober zijn meegenomen door Hamas. Familie van 4 van deze Israëli's zijn een paar dagen in Nederland om aandacht te vragen voor de situatie van hun dierbaren. It's been 6 months now. We don't know actually where is Eliakim. We don't know even if he's alive, if he's wounded, suffering. We don't know anything. Deze vrouwen hebben geen idee hoe het met hun familielid is, of ze nog leven. Ze roepen de wereld op goed te luisteren naar wat er gebeurt. Soms breken ze, doordat ze tussen hoop en vrees leven. En elke keer horen ze weer over een gijzelaar die gedood is. Het is vreselijk, zeggen ze. Gijzelingsexpert Guido van Diermen. Goedemiddag, meneer van Diermen. Goedemiddag, mevrouw Bosman. U houdt zich al zo'n 30 jaar bezig met allerhande aspecten van gijzelingen. Deze Israëlische gijzelaars zitten nu een half jaar vast in Gaza. Als je dan de beelden ziet van Gaza nu, hè, compleet kapot, honger, geen water. Hebt u enig idee hoe het met die mensen, met die gijzelaars zou kunnen zijn? Nou ja, wat u zegt, Gaza is op dit moment een puinhoop en een chaos. En je kunt je voorstellen dat de mensen die nu vastzitten, dat die minimaal onder de omstandigheden leven waarin de gemiddelde Gazaan op dit moment leeft. We hebben wat ooggetuigenverhalen en verslagen gehoord en gezien en gelezen van mensen die vrijgekomen zijn in november. En die beschrijven mensonterende omstandigheden. Mm-hmm. Het enige idee, ja, zouden ze nog kunnen leven, die er nu nog zijn? Ja, dat lijkt er wel op. Er zijn uiteenlopende cijfers, maar de cijfers van de verschillende bronnen die liggen wel dicht bij elkaar. Er wordt nu gedacht dat er zeker nog zo'n 100 gijzelaars in leven zijn. Er zijn ook gijzelaars inmiddels niet meer in leven. Die lichamen zijn nog wel in Gaza. Ook daar wordt over gesproken overigens. Dus het gaat niet alleen over onderhandelingen die lopen over levende gijzelaars, maar ook over de lichamen, de stoffelijke overschotten van de mensen die zijn overleden. In een totaal gaat het dan ongeveer om 133 gijzelaars. Mm. Waarvan dus nog een goede 100 in leven schijnt te zijn. Ja. Ja, ja. Nou, zijn de Israëli's goed in inlichtingen doorgaans? Die hebben echt geen idee waar die mensen zijn? Nee, blijkbaar niet. De Israëli's hebben een aantal wat heet rescue operations ingezet. Maar dat is een handvol geweest. Dus dat blijkt dat er toch blijkbaar onvoldoende inlichtingen zijn om precies te kunnen lokaliseren waar die mensen zijn. En als je al weet waar iemand is, is het maar de vraag of het succesvol kan zijn om iemand daaruit te halen. Je ziet dat heel veel dodelijke slachtoffers in algemene zin bij gijzelingen vallen bij rescue operations. Zeker als het gaat om gewapende of om gewelddadige bevrijdingen. En wat je ook ziet, is, en dat is in Gaza ook het geval, is dat gijzelaars bijna op wekelijkse, soms dagelijkse basis van plek naar plek worden vervoerd. Mm. Om juist te voorkomen dat die mensen gelokaliseerd worden. Mm. Dus dat is niet makkelijk, nee. Nee. Ja. Lieke, er wordt nog onderhandeld nu ook over het vrijlaten van de gijzelaars. Ja, in Egypte is de afgelopen tijd weer gesproken over een staakt het vuren. Naast Egypte zitten er onderhandelaars uit Qatar en de Verenigde Staten aan tafel, en natuurlijk uit Israël en namens Hamas. Het gaat bij die besprekingen onder meer over het vrijlaten van de gijzelaars in ruil voor Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten. Maar het blijft ingewikkeld, want Hamas wil alleen een permanente wapenstilstand, terwijl Israël pas wil stoppen met de oorlog als Hamas helemaal verslagen is. Ja, dat lijkt een totale padstelling dan. Meneer van Diermen, wat weet u verder over die onderhandelingen? Nou, wat je ziet is dat die onderhandelingen in een aantal zaken wel succesvol zijn geweest op dat uitruilthema. Kijk, Hamas heeft natuurlijk verschillende motieven gehad met het nemen van die gijzelaars. Hè, het afdingen van een bestand. Het gebruiken van deze mensen als menselijk schild. Dat is denk ik minder succesvol geweest aan de kant van Hamas. Maar ook het uitruil van gevangenen is een motief geweest. En je ziet dat Hamas en Israël succesvol zijn geweest in het sluiten van een deal. In november is er een grote deal geweest. Er zijn 105 mensen vrijgekomen, gijzelaars, en 240 Palestijnse gevangenen uit de Israëlische gevangenissen vrijgelaten. En al eerder heeft Israël met Hamas een succesvolle deal gesloten over de vrijlating van een militair die al een tijd gegijzeld was. Dus je ziet als zo'n methode eenmaal werkt, dat je kunt kijken naar beproefde methoden. Mogelijk kunnen we in de onderhandeling deze methode weer inzetten. Dus het is niet gezegd dat mislukt. Ik denk dat als je kijkt naar de onderhandelingen zelf, dat dit mogelijk een manier zou kunnen zijn om toch weer een groep gijzelaars vrij te krijgen. Ja. Is het ook mogelijk dat families zelf op de een of andere manier wegen vinden om te onderhandelen, om in contact te komen met gijzelnemers of dat ze zelf initiatieven nemen? Weet u daar iets over? Ja, zeker. Ja, dat gebeurt in heel veel gevallen zelfs. Zeker bij wat langer lopende gijzelingszaken zie je dat als er een overheid bij betrokken is en een familie verliest toch de moed, de hoop dat een overheid het kan oplossen, dat ze zelf gaan zoeken naar wegen om in contact te komen met een dader, met een gijzelnemer. Dat gebeurt in heel veel gevallen. En het is vrijwel zeker dat ook zeg maar, tijdens deze gijzelingen families, als ze de financiële middelen hebben, en want er moet een consultancybureau worden ingeschakeld, de commerciële partij. En als ze een goed netwerking hebben, dat ze proberen te gaan praten met die gijzelnemers om hun eigen familie vrij te krijgen. Daar kunnen ze heel succesvol in zijn. Dus dan lopen er meerdere onderhandelingslijnen, zowel een overheid als een familie die bezig is met onderhandelen. Ja. En het vertrouwen in Netanyahu is, dat hoor je zeker ook van familie van gijzelaars, niet zo groot op dit moment. Dus we gaan er maar vanuit dat er pogingen gewaagd worden. Nou, zijn er familieleden en vrienden van een paar van deze mensen nu hier in Nederland, die vragen aandacht voor de situatie. Heeft dat zin om dat hier te doen? Ja, dat heeft zeker zin. Ja. Ook in gijzelingen en bij kidnaps en ontvoeringen die we in het verleden hebben gezien, is wat je ziet is dat als families, wat we zeggen, de boer opgaan, de pers opzoeken, politici opzoeken, dat toch leidt tot, tot of een maatschappelijke beweging of misschien wel maatschappelijke onrust. Maar het leidt in ieder geval tot politieke druk, zowel binnenlands politiek als ook buitenlands politiek. En dat is wat de familie van die gijzelaars die nu in Nederland zijn ook proberen te doen via Mark Rutte. Om te zorgen dat geluid in Israël goed aankomt. Die mensen moeten vrijkomen. En dat is vrij effectief. Zeker als politici voelen dat een deel van het electoraat ze verlaat als die gijzelaars niet vrijkomen. Nee. Dus het werkt. Ja. Ze zijn nu bij Mark Rutte. En met de bedoeling dat Rutte dan weer Netanyahu opbelt en zegt van trek er wat harder aan. Ja, dat zal ontegenzeggelijk de strategie zijn die ze hiervoor gekozen hebben, ja. Mm-hmm. Ja, er is veel kritiek, hè? Zeker ook in Israël, op premier Netanyahu. Ze zeggen dat hij te weinig doet om gijzelaars vrij te krijgen. Wat is uw gevoel daarbij? Ja, dat is eigenlijk aan wie het vraagt. Hè. Het is heel dubbel. Ik kijk daarbij heel graag naar de feiten. En de feiten zijn dat het gelukt is om in november een grote groep gijzelaars vrij te krijgen. Dus je kunt zeggen, daar heeft de Israëlische overheid een hele goede, effectieve effort gepleegd om mensen terug naar huis te halen. Aan de andere kant, er zijn dagelijks bombardementen, er wordt hard gevochten. En als je dat doet, dan weet je dat je, en dat zijn hele nare woorden, dat je collateral damage of friendly fire tot gevolg heeft dat ook je eigen mensen daar kunnen sterven. Als je dat feit bekijkt, kun je zeggen, ja, zolang je niet stopt met vechten, doe je mogelijk ook niet alles om te zorgen dat iedereen levend thuis komt. Hamas claimt inmiddels dat er meerdere gijzelaars zijn omgekomen door friendly fire. En dat is zeer aannemelijk. Ja. U hebt als gijzelingsexpert ook ervaring natuurlijk in het contact met familieleden. Hè? Een aantal van hen, zoals gezegd, is nu hier. Het moet voor hun verschrikkelijk moeilijk zijn. Ze zijn afhankelijk van de Israëlische regering, van Netanyahu, hoe het gaat met onderhandelingen, of dat er bombardementen gestopt worden of niet. En zelf hebben ze totaal geen zeggenschap. Hoe moet je met hen omgaan? Nou, die machteloosheid is natuurlijk enorm. En die mensen hebben steun nodig. En er zitten twee kanten aan. Als ik met familie spreek die dit meemaken, dan zeggen ze, nou, aan de ene kant hebben we rust nodig. Hè, want we worden toch overvallen door heel veel mensen, bekende, maar ook heel veel onbekende mensen die iets van ons willen. Maar de andere kant, steun is onontbeerlijk. En dat is bijzonder, als je spreekt met gijzelaars, dus mensen die dit hebben meegemaakt als slachtoffer, dan zeggen die vaak dat de grootste stressor, de grootste spanning tijdens een gijzeling, eigenlijk de vraag was, hoe gaat het met mijn familie? Wat wij vaak zeggen is, zorg dat als je een kans loopt om dit mee te maken, mensen die in oorlogsgebieden werken bijvoorbeeld, journalisten, NGO-medewerkers, zorg dat je weet dat het thuisfront alles op orde kan hebben als jij niet terugkomt. Dat geeft jou in gevangenschap het gevoel, het leven kan daar doorgaan en zo'n familie kan ook doorleven. En ik zeg dat omdat ik gevallen ken waarbij werkgevers bijvoorbeeld stopten met betalen van salarissen van gijzelaars omdat ze niet op hun werk verschenen. Ja, dan ontstaan er drama's bij een familie met hypotheken die niet meer betaald kunnen worden. Dus ja, steun is onontbeerlijk. Een verschrikkelijk verhaal inderdaad, er nog bij. Ja, ja. Ja. Ik dank wel voor uw toelichting, gijzelingsexpert Guido van Diermen. Dat gesprek met de familieleden van de gijzelaars, waar we net een heel klein stukje van lieten horen, dat is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Feit of fictie? Lieke, het bespreekbaar maken van seks. Ja, want in het Parool staat een groot artikel over de problemen met loverboys. En volgens Joanneke Buntsma, programmaleider seksualiteit bij Level, zijn er altijd meerdere oorzaken voor die problemen. Maar het hangt volgens haar ook samen met een verpreutsing in de samenleving. In allerlei soorten gezinnen heerst een schaamtecultuur, waardoor er stukken minder over seks wordt gepraat dan vroeger, zegt ze. Ja, seks. Nog minder bespreekbaar dan vroeger dus. Dat kan toch bijna niet. We zijn het maar eens gaan uitzoeken. Volgens Juri Olrich, seksuoloog bij Rutgers, is seks voor sommige mensen nog steeds iets waar ze liever niet over praten. Maar dat neemt wel af. Gelukkig merken we de laatste jaren dat het steeds minder taboe wordt. In die zin dat veel meer mensen erover praten dat ze genieten kunnen van seks. En dat ze vragen kunnen stellen over seks. Maar het is natuurlijk zo dat het al eeuwenlang toch iets is geweest wat heel persoonlijk is. En waar je eigenlijk niet over hoort te praten. Behalve in een hele vertrouwde context. Maar het is niet zo dat het een groter taboe is geworden dan 10 of 20 jaar geleden. Dat zeker niet. Maar er werd ook gesproken over een verpreutsing in de samenleving. Tenminste, zo zei Buntsma. Dat? Hoe zit dat dan? Ja, dat hebben we voorgelegd aan Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Verpreutsing is een heel gekleurd woord, dus je kan het beter hebben over voorzichtiger. Aan de ene kant is de samenleving nou juist heel erg geseksualiseerd geraakt. Denk maar aan het internet dat vol met makkelijk verkrijgbare porno staat. En aan de andere kant, en in relatie daarmee, zie je juist dat mensen voorzichtiger worden. En dat ze veel beter uitkijken waar ze zich tonen of wat ze zeggen. Maar zorgt die voorzichtigheid er dan ook voor dat er minder gepraat wordt over seks? Nee, dat niet per se, zegt Olrichs. Ik denk niet dat je dat algemeen kan zeggen dat er minder over seks wordt gepraat. Als je kijkt naar de media, maar ook internet, er is heel veel content over seksualiteit. Ik denk dat het heel erg toch per familie, maar ook per school bijvoorbeeld, verschilt. Praten is in ieder geval belangrijk en maakt het vooral niet ongemakkelijk, zegt Olrichs. Dat is meestal te voorkomen door terloops daarover te beginnen en alle aanleiding die je ziet daarvoor te nemen. En dat kan zijn iets wat je leest op internet of ziet op tv samen met je kinderen. Wat je vooral niet moet doen is zeggen van oké, we gaan nu zitten en we gaan nu praten over seksualiteit. Want dan maak je het veel te groot, veel te spannend. Maar het beste kan je bijvoorbeeld vragen stellen aan je kinderen. Van, goh, ik heb dit gezien of gelezen. Wat vind jij ervan? En zie je dat jongeren in jouw omgeving daar ook over praten of aan doen? En hoe zou jij dat vinden? In het Parool ziet Joanneke Buntsma een verband tussen de problemen met loverboys en het praten, het minder praten dus over seks. Hoe zit dat dan? Ja, praten is belangrijk, zegt Jolanda Bergsma, zorgcoördinator ketenaanpak jeugdprostitutie. Ze werkt al 20 jaar met jongeren, maar ziet dat praten niet altijd het probleem voorkomt. Nou, we hebben ook echt jongeren waarin er wel heel veel gesproken wordt en heel veel gepraat wordt, maar toch slachtoffer worden. En natuurlijk zijn er ook gezinnen bij waar er minder gesproken wordt over dit thema. Dus daarom wil ik hem niet één op één leggen. En het zal zeker helpend zijn om een goed beeld te krijgen over binnen relaties, je rol binnen een relatie, om niet in een afhankelijkheidsrelatie te komen. Maar loveboy-problematiek is ook veranderd in de laatste jaren. Het gaat niet meer over de verliefde jongen, maar het gaat ook gewoon keihard over bedreiging, onderdrukzetting en geweld. Ja, wat niet zozeer met seksualiteit te maken heeft. Oké, Lieke. Janneke Buntsma zegt in het Parool dat de samenleving preutser is geworden, dat er minder over seks gepraat wordt dan vroeger. Is dat feit of fictie? Ja, volgens de experts die we spraken is het niet zo. Mensen zijn vooral preutser, noem het voorzichtiger geworden. De uitspraak is dus fictie. Oké. Voor de files, naar Dennis. De meeste vertraging heb je nu op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Namelijk ruim een uur tussen Bad Oevedorp en Amstelveen Stadshart. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Met de winst van de rechtse partijen vorig jaar november werd duidelijk wat mensen willen van een nieuw kabinet. Minder asielzoekers naar Nederland. Wij willen een maximale grens op het aantal asielzoekers van 15.000 per jaar. Het moet fors naar beneden. Het moet fors naar beneden. Ik denk dat wij zoveel hebben te verstouwen gehad de afgelopen jaren dat het gewoon even nul moet zijn. En natuurlijk zal je daar regels voor moeten veranderen. Ook Europese regels zal je moeten veranderen. Je zal Nederlandse regels moeten veranderen. Maar dat moeten we ook gewoon doen. Ja, en voor de 4 formerende partijen is het dan ook duidelijk. Het aantal asielzoekers moet naar beneden. Of ze het al eens zijn geworden over hoe ze dat voor elkaar willen krijgen, dat moeten we nog afwachten. We horen helemaal niks uit de formatie. Maar wat is er op dat vlak mogelijk? Daarover praten we met Hemme Bartjes, hoogleraar asielrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Meneer Bartjes, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, maar meteen met de hamvraag beginnen. Hebben Nederlandse politici wel invloed op de instroom van asielzoekers? Hè? Er zijn oorlogen, mensen vluchten, je hebt internationale verdragen en in de campagne zijn er hoge verwachtingen gewekt. Kunnen die waargemaakt worden? Dat is een brede vraag. Ik zelf denk dat die invloed maar beperkt is. Heel beperkt. Laten we dat dan eens even verder uitspinnen. Laten we beginnen met die asielstop. En nul asielzoekers toelaten zoals Wilders wil van de PVV. Dat kan dus helemaal niet, zegt u. Het kan niet, in ieder geval niet onder het huidige recht. Dus Europees recht zegt dat als iemand een asielverzoek indient, dan moeten we dat asielverzoek behandelen. En als iemand dan voor asiel in aanmerking komt, moeten we een status geven. En daarnaast zegt een hele rits verdragen, mensenrechtsverdragen onder andere, dat je niet iemand uit mag zetten naar een land waar die een ernstige mensenrechten schending heeft. Ernstige mensenrechten schending te vrezen heeft. Ja. Dus u zegt dat ligt vast in verdragen. Je hebt Europees recht. Een nieuw kabinet kan toch besluiten om dat recht naast zich neer te leggen? Dat is niet zo heel makkelijk. Ja, naast je neerleggen maakt een beetje vanaf wat dat betekent. Hè? Dus we zijn gebonden bij het vluchtelingenverdrag. Ja, op zich kun je dat opzeggen. Dat is nog nooit gedaan door een staat. Maar aan zich is dat mogelijk. De verplichting uit het verdrag blijft er nog wel bestaan, omdat die ook zijn neergelegd in heel veel Europees recht. En dat Europese recht kan Nederland niet op eigen houtje veranderen. Ja, maar goed, tegelijkertijd horen we dat er allemaal landen zijn die regels van Europa gewoon naast zich neerleggen. Hè? Hongarije, Polen. Ja, die landen die functioneren ook gewoon binnen de EU. Ja, maar als de vraag is of het mag, dan is het antwoord dus nee. En dat is een andere af en toe een rechtsregel overtreden betekent niet dat je het zelf ook moet doen, denk ik. Ja, oké. Dan laten we dan kijken wat de BBB wil. Een kwotum, maximaal 15.000 asielzoekers toelaten, we hoorden het net van de Plas ook zeggen. Hoe haalbaar zou dat dan zijn? Dat kan niet onder het huidige recht. En eigenlijk een beetje dezelfde reden die ik net zei. He, dus als dan asielzoeker 15.001 binnenkomt en we zeggen van nou, dat komt er niet in. Want we hebben ons kwotum al gevuld. Dan is dat geen rechtsgeldige grond voor afwijzing. Dat mag niet. Mm-hmm. Maar kun je die rechten, al die verdragen niet aanpassen of eruit stappen? Zijn dat mogelijkheden? Het verdragen aanpassen is in theorie mogelijk. In praktijk is dat niet zo eenvoudig. Dus het vluchtelingenverdrag is een mondiaal verdrag. Een verdrag waarbij iets van 145 staten zijn aangesloten. En om dat te veranderen, dat wordt een fix karwei, denk ik. En iets dergelijks geldt voor de Europese verdragen en de regelgeving die daarop gebaseerd is. Dat is voor niets wat Nederland in zijn eentje kan doen. Wat vindt u ervan dat in de campagne wel de nadruk op dit soort maatregelen wordt gelegd, terwijl u dus eigenlijk weet dat het helemaal niet kan? Heeft u zich dan niet ontzettend lopen opvreten tijdens al die debatten? Soms worden zaken wat makkelijker of wat simpeler voorgesteld door politici dan ze in werkelijkheid zijn. Ja, dat klopt. Ja. We hebben een eerste formatieronde gehad onder leiding van Plasterk. Toen zeiden formerende partijen, ja, we gaan ons aan verdragen houden. Maar ook weer, hè, waar we het net even over hadden, er staat ons niks in de weg om die proberen te veranderen. Maar u zei, ja, als je dat wilt, dan gaat dat heel lang duren. Hoe lang zou zoiets in beslag nemen? Ja, bij het vluchtelingenverdrag is dat nog nooit gebeurd. Dat is heel moeilijk inschatten. Hè. Wat ik zei, je zou een conferentie moeten bijeenroep van alle of de meeste staten die daar partij bij zijn. Dat gaat heel lastig worden. Als het gaat om Europese verdragen, ook dat is iets wat jaren duurt. Dat weten we uit ervaring. Als het gaat om Europese wetgeving, hè, dus richtlijnen en verordeningen die gebaseerd zijn op die verdragen, ook dat is wel een langdurige aangelegenheid. Hè, op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan een heel pakket nieuwe regels voor asiel. Het zogenaamde asiel- en migratiepact. Het wordt in waarschijnlijk juni definitief. En daar hebben ze iets van 8 jaar over gedaan. Ja, dus dat gaat een nieuw kabinet zeker niet in 1 periode voor elkaar krijgen, als ze dat al zouden willen. Een opt-out, zoals Denemarken dat schijnt te hebben. Kan dat? Dat je zegt van nou, we hoeven ons niet aan die asielregels bijvoorbeeld te houden? Ja, dat is een optie, maar naar ik denk ook toch wel een beetje hypothetische optie. En op dat wil je inderdaad zeggen dat een land zich op een bepaald gebied niet aan Europese regels hoeft te houden. Maar dat kan alleen als dat wordt vastgelegd in die Europese verdragen. Dat staat in een protocol, een soort mini-verdragje, wat aan die verdragen hangt. Mm-hmm. En dat betekent dus dat zo'n opt-out pas gerealiseerd zou kunnen worden als die verdragen heronderhandeld worden en dus alle andere lidstaten van de Europese Unie ermee instemmen. En daar komt nog bij dat je ziet dat daar waar lidstaten opt-outs hebben gekregen, dus toestemming hebben gekregen om niet mee te doen met bepaalde regelgeving, dat altijd was als het beleidsterrein nieuw was voor de Europese Unie. Is dat de staat dan zei van nou, wij blijkbaar wil de overgrote meerderheid van die lidstaten die wil verder gaan samen gaan werken op een bepaald gebied, zoals migratie en asiel. We willen dat per se niet. Nou, dan was de mogelijkheid voor één of twee lidstaten om daar buiten te blijven met zo'n opt-out. Maar een opt-out bedingen op een gebied waar al lang wordt samengewerkt, dat is nog nooit gebeurd. En dan is dus ook maar de vraag of andere lidstaten bereid zijn om daarmee in te stemmen. Ja, en dan hebben we het nu over asiel, maar het gaat natuurlijk ook over arbeidsmigratie bijvoorbeeld. Hè, als het gaat over minder mensen hier naartoe, daar moeten ze het dan ook nog over hebben. Ik kan me voorstellen, meneer Bartjes, dat u heel erg benieuwd bent hoe dat gaat bij de formatie over dit onderwerp. Ik ben heel benieuwd naar wat haar uitkomst, ja. Ja, zeker. Dank u wel voor dit gesprek. Hemme Bartjes was dat, hoogleraar asielrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lieke, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, de regering van Tsjetsjenië heeft een verbod aangekondigd op te snelle en te trage muziek. Vanaf 1 juni moet muziek tussen de 80 en 116 beats per minuut hebben. Dit mag dus niet meer. Ja, mag niet. Gaat veel te snel. Tot wel 150 beats per minuut. Zeker. Ja. De regering heeft die maatregel genomen omdat ze hun eigen culturele erfgoed willen promoten. Maar in de Russische Republiek mag ook dit niet meer, want te langzaam. Oh, ja, het Russische volkslied. Of ze daar nou heel blij mee zijn in Moskou, dan ben ik ook benieuwd. Ja, regels. Goed, dat was het. Op televisie zijn we er zometeen op NPO 1, 17:15. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen, windturbines. In de jaren 90 vooral een bezienswaardigheid in Flevoland. Maar vandaag de dag bepalen ze meer en meer ons landschap. En dat stuit steeds vaker op verzet. Vreselijk, want het hele uitzicht is hier weg. Deze week in 5 dagen persoonlijke verhalen over wind en schone energie. Burgerinitiatieven, maar ook slapeloze nachten. Windturbines maken een soort soefend, stampend, ritmisch geluid. 24/7, dus het is continu dat het niet meer stil is. En de invloed van windturbines op flora en fauna. Elke avond tussen 8:30 en 9, 5 dagen... over het toenemende aantal windmolens in ons land. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Money. Ja, jackpot alert. De verwachte Eurojackpot staat deze dinsdag op 73 miljoen. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl.